içim içime sığmıyor. O deli dolu neşe dolu kişi ben değilim sanki. Dışarısı buz gibi lapa lapa kar var, benim içim yanıyor. Eksi 40 derece soğuk suda bile yüzerim inan ki. Çocukça bir aşk deyip de geçme, sakın gülme halime. Nasıl olduğunu anlayamadım ama seviyorum seni deli misin. Nasıl anlatsam bilemiyorum, gözlerim karalıyor. Tepe taklak oldu dünya tersine sanki. Sanki bütün aşıklar el ele kol kola cıvıl cıvıl geziyor. Bense Nuh'un gemisinde tek başıma gibi inan ki. Çocukça bir aşk deyip de geçme, sakın gülme halime. Nasıl olduğunu anlayamadım ama seviyorum seni delicesine. Çocukça bir aşk deyip de geçme, sakın gülme halime. Nasıl olduğunu anlayamadım ama seviyorum seni delicesine. Çocukça bir aşk deyip de geçme, sakın gülme halime. Nasıl olduğunu anlayamadım ama seviyorum seni delicesine.